Goedemorgen allemaal. Welkom in de Veenhardkerk. Welkom vanmorgen op deze fantastisch mooie zonnige Pinksterochtend. Het was voorspeld dat het koud en regenachtig zou zijn. Nou, koud is het, maar de zon straalt gelukkig van alle kanten. Dus we kunnen er een hele mooie feestelijke dag van gaan maken. Welkom ook speciaal aan de mensen die hier vandaag voor het eerst zijn. Ga lekker een plaatsje zoeken, kom lekker zitten. En welkom ook de mensen die hier al vaker komen, als je weet hoe het hier gaat. We hebben vandaag een hele mooie dienst. We hebben vandaag ook een speciaal koor. Het koor heet The Gate of Grace, de opening eigenlijk naar genade. Het is een koor van mensen die oorspronkelijk uit Burundi komen, inmiddels al een jaar of 5, 6 in Nederland wonen. En met hun kerk hebben zij een koor. En zij gaan ons vandaag ook verrijken met hun mooie liederen en met hun mooie zang. Daar mogen we naar gaan luisteren. Het is vandaag een speciale dag. Zoals ik al zei, het is Pinksteren. Dan vind ik het altijd wel mooi als je aan iemand vraagt, gewoon als je ergens aan het lopen bent, van wat betekent kerst? Ja, dan weten alle mensen dat wel. Bijna allemaal. Kerst, dan herdenken wij de geboorte van Jezus. Dan komen we naar de volgende en dat is Pasen. Dan wordt het voor velen al wel wat moeilijker. Wat is eigenlijk nou Pasen? Oh ja, met Pasen herdenken wij dat Jezus is gestorven en dat hij weer is opgestaan. Maar ja, dan komt Pinksteren. 50 dagen na Pasen. Het mooiste feest eigenlijk van allen. Want stel dat het nou met Pasen zou stoppen. Jezus is opgestaan. Hij gaat met hemelvaart naar de hemel toe. En dan zou het klaar zijn? Nee. Vanaf Pinksteren mogen wij, verrijkt door de Heilige Geest, het werk van Jezus gaan voortzetten. Wij krijgen de Heilige Geest, zodat het werk van Jezus niet stopt. Wij mogen zijn als Jezus, om zo mensen om ons heen te helen. Er is vandaag ook een kring die de kerk ontzettend mooi en feestelijk versierd heeft. Ik zie hier in het midden, zie ik allemaal duiven hangen. Duiven zijn ook het teken van de Heilige Geest. Ik zie hier mooi de kleuren van vuur. De discipelen stonden in vuur en vlam. En nu zien we het even niet, maar heel mooi zie je eigenlijk straks een beetje wind door die duiven heen gaan. Ook het teken van wind. Bij de ramen zie ik zo'n klein beetje al bewegen, de duiven. We zien ook de wind, wat ook bij Pinksteren hoort. Ik denk een hele mooie versiering van de kerk, met dank aan de kring van Edwin, zodat wij met elkaar hier feest mogen vieren vandaag. Nou zien jullie misschien ook wat lege plekken in de kerk. Dat klopt, want er zijn ook een heleboel gezinnen, zijn op dit moment op de camping, om samen met elkaar een opwekkingsweekend te hebben. En twee van die gemeenteleden, die hebben even een mooi filmpje gemaakt. En in dat mooie filmpje willen ze ons even laten zien hoe groot feest zij daar ook met elkaar aan het vieren zijn. Het ziet er heel feestelijk uit. En ook zij zullen hun momenten van overdenkingen vandaag hebben. Maar een kleine impressie even. Dat was even een kleine impressie. Dat zij ook een hele mooie dienst vandaag bij elkaar mogen hebben. Vandaag ga ik jullie begeleiden bij de dienst hier in de Veenhardkerk. Mijn naam is Esther, voor degenen die mij nog niet kennen. En we gaan vandaag zingen, we gaan vandaag luisteren. We gaan onszelf vandaag verrijken met alle mooie woorden en alle mooie dingen die er vandaag gaan gebeuren. En voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk een zegen gaan vragen over deze dienst. Dat doen we in gebed, dan willen we naar God gaan. Ben je nou niet gewend om te bidden, geeft helemaal niets, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, wat fijn dat we hier vanmorgen op deze prachtige Pinksterochtend bij elkaar mogen komen. Heer, het feest van de Heilige Geest. Het teken dat, ook al kunnen we u niet zien, we kunnen u voelen. U bent bij ons. Uw geest verwarmt ons. Uw geest sterkt ons. En laat ons alle talenten die we hebben, laat u die bloeien. Heer, wilt u met ons zijn? Wilt u door ons heen werken met uw geest, zodat wij ook kunnen zijn als Jezus? Wilt u ons verrijken met de woorden die vandaag gesproken gaan worden? met de muziek waar we naar mogen luisteren en alle mensen om ons heen, hier in de kerk, maar ook de mensen buiten de kerk. Heer, wilt u een zegen geven over deze dienst? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We gaan zometeen met elkaar zingen. Het allereerste lied zal een kinderlied zijn wat we via YouTube gaan zingen. En wij zijn eigenlijk gewend in de Veenhardkerk om bij het zingen te gaan staan. Dus ik wil jullie vragen om allemaal te komen staan en met het mooie lied mee te zingen. Jullie mogen weer gaan zitten. Vandaag gaan wij het hier in de kerk hebben over de Heilige Geest. En als volwassen is het al heel moeilijk om te begrijpen wat een Heilige Geest nou is. Je hoort wel eens de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De kinderen gaan zo meteen naar hun eigen programma en zullen daar ook met Pinksteren bezig zijn. Maar ik hoorde een aantal jaar geleden een heel mooi voorbeeld over hoe je een beetje uit kunt leggen wat die Heilige Geest nou is. God is heel erg groot. En als je je nou voorstelt dat God de zon is. De zon is zo groot, wij kunnen niet eens indenken hoe groot dat is. Hoe groot is nou die zon? We kunnen hem niet eens echt zien. Ja, we kunnen er een glimp van opvangen. Maar die zon, die kunnen wij wel voelen. De warmte van de zon. We kunnen het licht van de zon zien. En dat is eigenlijk een beetje die Heilige Geest. We kunnen hem voelen. Maar wie is dan Jezus in dat verhaal? Dat vond ik een hele mooie. Jezus is eigenlijk een beetje de zonnebril. Als jij door een zonnebril kijkt, zie je een stukje van de zon. Het is nog maar een heel klein stukje. Maar je kunt hem net even iets beter zien. Zonder zonnebril lukt dat helemaal niet. Dus als je nou wil weten wat nou God is en Jezus en de Heilige Geest, stel je dan eens voor, God is de zon. Jezus is de zonnebril en als wij door Jezus heen kijken, kunnen we een klein stukje zien van God. Maar ten alle tijde kunnen we hem voelen, door zijn warmte en door de kracht die hij uitstraalt. Ook al zien we hem soms niet, hij is er altijd. Dit is het moment voor de kinderen om naar hun eigen programma toe te gaan. We hebben vandaag twee programma's voor de kinderen. Het eerste programma zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar, die dus nog niet naar school gaan. En die mogen zometeen naar een ruimte hierachter. Dat zijn de Kruimels. En die gaan vandaag mee met Marjorie Matena, Danielle Roest en met Ivanka. En dan hebben we ook nog de Veenhard Kids. Die mogen zo meteen in de hal hun jas aandoen, want die lopen even buiten om naar een ruimte hier vlakbij. En die mogen mee met Katinka, Rosalie en met Joke. Dan wensen we de kinderen ook alvast een hele fijne mooie dienst. En als het zo meteen wat rustiger is, dan gaan wij nog met elkaar een lied zingen. Wij gaan verder met elkaar zingen. De band Gate of Grace die gaat met ons drie hele mooie liederen zingen. Het allereerste lied is het lied Open the Eyes. En ik wil jullie allemaal vragen om te gaan staan. Thank you. honor and glory. Let your spirit come down to us, Lord. We give you our hearts, we give you our mind. Come and lead us, Lord, in the worship and praise. Let your presence be in this room right now, in each one of us. In our hearts, we surrender to you, Lord. We submit to you right now. Welcome, Lord, in your house as you touch our hearts. Thank you, Lord. Ik wil jullie nog een keer bewelkomen. Aanbieden van ons hier. Ik weet dat jullie niet misschien gewend zijn met onze manier van aanbieden, maar maakt niet uit. Maakt niet uit, want we zijn hier alleen maar voor één doel. En dat doel is Jezus. Amen. Als iemand hier is met misschien door andere doelen, dan je bent in een verkeerde omgeving. Amen. We zijn alleen hier voor Jezus. Amen. En daarom hebben we samen aanbieden. Maakt niet uit of u die liedje kent of niet. Alleen God wil ons hart zien. Hart met aanbieding, aanbieding gevoel. Je komt hier alleen maar om hem te aanbieden. Niet omdat de muziek goed gaat. Niet omdat wij goed kunnen zingen. We kunnen helemaal niet zingen. Maar we kunnen wel worshipen. Amen. En we zijn worshipers. We zijn geen zangers en zangeres. Amen. Dus we gaan iets Afrikaans zingen. De volgende liedje. Ja, hij komt wel op de bima of? Oh ja. De liedje zegt: Come and dance to the Lord. Amen. Ik weet, ik ben ook in Nederlands kerk heel lang geweest. Ik weet dat. Dansen is echt niet onze ding daar. maar gaat niet om of iemand goed kan dansen of niet. Gaat alleen om de reden waarom je moet dansen. Amen. De reden omdat je weet dat God heeft ons gemaakt. Ik heb net in Psalm 113 gelezen. Hij heeft ons allemaal geschepen. Om alleen maar hem te aanbieden, te prijzen. Amen. En daarom gaan we ook op die manier, we gaan God prijzen ook in Afrikaanse manier. Amen. Amen. Maakt niet uit. Maar we gaan wel samen doen. Amen. Gewoon ons helpen om ons God te prijzen. Amen. Daar lezen, wat we zingen staat daar, maar gewoon we moeten samen zingen, proberen een zinnetje gewoon van, we willen gewoon genieten. Amen. Yelele, yelele, yelele, yelele, yelele, yelele, come and dance to the Lord. Yelele, yelele. Thank you. We zijn op het moment om de Bijbel te openen. We gaan zometeen het stuk lezen van het Pinksterfeest, van de komst van de Heilige Geest. Voordat Jezus op aarde was, was er ook al een Pinksterfeest bij de Joden. Het was het feest dat 50 dagen na Pesach, het huidige Pasen, werd gevierd. En het was eigenlijk het feest van de Joodse akkerbouwers die dan de gerst hadden verbouwd, de gerst van het land haalden en dolgelukkig waren dat ze van een mooie nieuwe oogst mochten genieten. Dus het was eigenlijk een feest van uitbundigheid. Maar in de tijd dat Jezus natuurlijk gestorven was, opgestaan was en teruggegaan naar de hemel was, was het ook voor de discipelen een moeilijke tijd. Van ja, stopt het nu? Wat gaat er nu gebeuren? Was er genoeg vertrouwen? We lezen Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Jullie kunnen meelezen via de beamer. De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, die het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in hun eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Gerbrand zal ons hierover uitleg geven. Ook namens mij een hele goede morgen. Geweldig om een dienst zo te beginnen. Dank jullie wel dat jullie er waren. Of zijn. Jullie begonnen met een heel mooi lied. Open the eyes of my heart, Lord. Open de ogen van mijn hart, zodat we u kunnen zien. Kan je God zien? En wat zou er dan gebeuren? Wat zou het met je doen als je God zag? Zou je het willen? En wat voor verlangen zit er achter dat lied? Met wat voor verlangen gaan mensen op zoek naar God? Wij gaan vandaag ontdekken hoe je God kan zien. En dat het gaaf is. Omdat er altijd iets met jou gebeurt als God verschijnt. Laten we als eerste eens proberen voor te stellen hoe dat geweest moet zijn op Pinksterochtend. Probeer even in je gedachten te gaan en met me mee te gaan. Stel je voor, jij hebt kaartjes voor een concert van jouw favoriete band of muzikant. Die heb je al een tijd in huis liggen en je hebt erop verheugd. En je gaat naar de Heineken Music Hall of misschien wel naar een stadion. En weet je, je hebt de hele week heb je hard gewerkt. En je hebt, waar je naar verlangt is om even helemaal los te gaan. Te genieten met de andere mensen. Om even dat volle, diepe, gave gevoel te ervaren van die massa, van de muziek, van het geraakt worden. Weet je, en je gaat onderweg en je bent bij dat concert. En weet je, het is zo'n avond van net niet. Je weet niet wat het is, maar of de band, ze spelen op zich wel mooi, maar het gebeurt net niet. Ze hebben het net niet op het podium. En je gaat een beetje mee, maar nee. En je merkt bij jezelf, jij hebt het eigenlijk ook net niet. Er zeuren nog wat dingen in je achterhoofd, je bent niet helemaal los en vrij. En je merkt dat je soms wel op je horloge kijkt, hoe lang het nog duurt. En dan opeens, ergens in een hoek van het stadion of van de concertzaal, gaat een man of 100 helemaal uit de plaat. Hij begint te bruisen en te swingen en er gebeurt van alles. En het heeft helemaal niets te maken met wat er op het podium gebeurt. Maar er gebeurt daar iets en je ziet in de ogen van die mensen een vuur en een power en het bruist. Wat doe je? Wat doe jij als je dat meemaakt? Ben jij zo iemand die dan gelijk naar voren dromt en wil weten wat er aan de hand is en het ook wil voelen? Of ben jij mee iemand die denkt van, nou, ik weet niet wat dat is, maar blijkbaar een verkeerd pilletje geslikt. Of een hele goeie. In elk geval niet jouw ding. Zoiets moet het ook geweest zijn, zeg maar, in Jeruzalem. Een stad, zeg maar, helemaal vol, die zich klaarmaakt voor een feest. En allemaal mensen uit delen van de wereld die daar in Jeruzalem komen, ook met verlangen en met verwachting en in de tempel zijn. Dicht bij God willen zijn. En opeens is er midden in die massa een man of 100 die helemaal losgaat. Wat gebeurt daar met die mensen? Weet je, als het over God gaat, zit er ook zo'n verlangen. Misschien heb je wel eens iets gevoeld, geproefd, ervaren van God. Misschien verlang je ernaar. Maar als mensen op zoek zijn naar God, dan is daar een verlangen om onze verwachtingen, de dingen die we missen, onze verlangens te vervullen. En weet je, en wij leiden hier in Nederland over het algemeen een goed leven. Mooie levens. En tegelijkertijd zit er in ons allemaal ook een voortdurend zoeken naar dieper en voller. De schilderijen hier om ons heen zijn weer weg. Hè. Afgelopen weken waren er schilderijen in de kerk. Wij doen regelmatig iets met lokale kunstenaars. En wat mij opvalt, zeg maar, als je die Meidrechtse kunstwerken ziet, daar zit ook voortdurend die lijn in. Dat zoeken naar het pakken van de schoonheid om je heen, de diepgang, de kern in jezelf, in de natuur, om je heen. Het verlangen naar voller en dieper. En tegelijkertijd zit er, als het over geloof en religie gaat, ook altijd iets van terugschrikken. Er zit ook altijd iets van eng angst in. Religie kan heel gauw fanatiek worden. Ja, of nog veel erger. We kennen allemaal de beelden van het journaal. Ja, we hebben ook hier in de Veenlaardkerk heel regelmatig meegemaakt, zeg maar, dat mensen, zeker gasten, mensen die voorzichtig is wat op zoek zijn, het meest afhaken bij het aanbiddingsblok. Ja, jij vond al dat we weinig dansen. Nou, we zijn inderdaad heel relaxed in de Veenlaardkerk over het algemeen. Maar zelfs dat merk je vaak, dat mensen die echt op zoek zijn naar God, bij de liederen, bij de aanbidding, denken van, ja, weet je, ho. Ja, of als we ontdek hebben, dat is onze introductiecursus in het christelijk geloof, heb ik al een aantal keer meegemaakt dat als ik dan praat met mensen, of het wat voor ze is, dat mensen zeggen van, ja, weet je, het is toch niet de bedoeling dat je me gaat bekeren, hè? Of dat familieleden dat zeggen. Weet je, dat mensen wel meedoen met ontdek, maar dat hun familie achterdochtig wordt. En dat ze zeggen van, ja, nou, dat je wat met religie doet, prima, maar laat je niet bekeren. Kijk uit. Weet je, ergens willen we Pinksteren, maar we willen wel op een of andere manier controle houden. Het mag ons niet zomaar meeslepen. En weet je, als je langer in de kerk zit, denk ik dat je precies diezelfde spanning ervaart. Ergens het verlangen naar God, het vervuld worden van God, het groeien in geloof, maar ook misschien wel die rem. Wat herken jij bij jezelf? En als we het nou eens helemaal omdraaien. Weet je, wij hebben het over God zien, maar hoe zit dat van die andere kant? Wat zou God willen met jou? Wij zijn op zoek naar God. Maar Waar is God naar op zoek? Waar verlangt Hij naar? Wat ik vanmorgen wil doen, is vooral stilstaan bij de tekenen van het Pinksterfeest. Wat gebeurde er nou? En wat je ziet bij die tekenen van wind en vuur en talen, is wat het eigenlijk laat zien, is dat er een immense kracht van boven neerdaalt op mensen. En in de eerste plaats, die kracht daalt van boven neer. Dus die kracht komt niet uit mensen zelf. Het is niet iets wat uit mensen loskomt. Het is iets wat van boven, van God, in mensen neerdaalt. En het tweede is dat die kracht ergens groot en ongrijpbaar is. En dat geldt voor Pinksteren. Je kunt Pinksteren niet regelen. Je kunt niet zeggen, nou, we gaan het over hebben en dan straks na de preek hebben we even dat Pinkstermoment. Keurig gepland van 11:30 tot 11:55, dan gebeurt het. En als het gebeurt, is het ook niet in de hand te houden of te controleren. Pinksteren is iets wat van boven neerlaat en wat mensen grijpt, in beweging brengt. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er als die wind en die vuur en zijn geest neerdaalt? Wat er gebeurt is in de eerste plaats dat die 100 mensen vol worden van God. Wat gaan ze doen? Ze beginnen te praten en te verkondigen, zegt de Bijbel, de grote daden van God. Ze gaan praten over Jezus. En vervolgens ontstaat er een gemeenschap die bruist van de liefde, waar trouw is, waar mensen zich storten op God en op zijn woord en op zijn werk, waar het delen zo ver gaat dat ze alles gemeenschappelijk hebben. Een gemeenschap met een enorme aantrekkingskracht naar buiten toe. Dat is wat er ontstaat, wat er gebeurt als de geest neerdaalt. En het mooie is, Esther begon er ook mee, van ja, de geest is altijd het lastigst om uit te leggen. Je kunt kerst wel een beetje uitleggen, Pasen nog wel, maar Pinksteren moet je wat meer woorden voor gebruiken. En de interessante vraag is, moet je het eigenlijk wel uitleggen? Is dat nodig? Wat er gebeurt als de geest neerdaalt, is dat alle aandacht naar God en naar Jezus gaat. Dus de geest vraagt niet aandacht voor zichzelf. De geest richt de aandacht op God en op Jezus. De geest zorgt ervoor dat mensen vol worden van God. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is de Heilige Geest veel meer een conclusie achteraf. Dat als het geloof in je begint te bloeien en als je iets oppakt en het wordt een enorm succes, dat je eigenlijk achterom kijkt en je denkt van ja jongens, dat was ik niet. Dat was God. Het was zijn kracht die neergedaald is. En die me gegrepen heeft. Het was niet te regelen. Maar hij heeft mij gebruikt. Dus de geest wil niet dat we allemaal naar hem gaan kijken. De geest die is er. En dan gebeurt er van alles. En opeens trek je de conclusie. Maar wacht. Dit is God. En als we dus gaan praten over open de ogen van mijn hart en het zien van God. Dan moeten we niet in de eerste plaats kijken hoe God is of waar God is of hoe God eruit ziet. Maar dan moeten we in de allereerste plaats gaan kijken naar wat God doet. Dat is de manier waarop hij zichzelf laat zien. De geest, God zelf, is aanwezig. Overal waar een kracht loskomt in mensen die groter is dan zijzelf. Daar is God. En daar kan je hem zien. En die tekenen van de geest, die zijn er vandaag net zo goed. Ik heb er een paar opgeschreven. En Anouk, die klikt met me mee. Het eerste waar je de geest ziet, is waar mensen zijn die oprecht honger hebben naar Gods woord. Weet je, Als wij ontdekken hebben, we gaan mensen voor het eerst uitleggen waar het christelijk geloof over gaat, dan lezen we altijd het boek Marcus. Elke avond bereiden mensen ongeveer 2-3 hoofdstukken voor. En dat werkt prima. Mensen lezen dat en je hebt het erover. Maar af en toe gebeurt het dat je dan 2 hoofdstukken opgeeft en dat iemand een week later terugkomt en zegt, ik heb Marcus uit. Wat gaan we nu lezen? Dat. Die honger naar Gods woord. Dat is de geest. En die zie je niet alleen bij mensen die net tot geloof zijn gekomen. Die kom je her en der overal tegen. Het tweede is, als je meeklikt dan ook, ja, passie voor aanbidding. Dat er werkelijk vuur en passie is als mensen hun handen vouwen, als mensen God aanbidden. Dat je het voelt gebeuren. En als je dat wilt weten, moet je eens vragen aan de mensen die in de Verenigde Kerk in de gebedsgroep zitten, om te vertellen hoe die avonden van de gebedsgroep zijn. Dan ga je hier iets van proeven. Dat is de geest. Derde, liefde in relaties. Dat je kunt een gemeenschap zoals wij dat zijn, als een Veenlaadkerk, kun je organiseren. Je kunt mensen verantwoordelijkheden geven. Maar het gebeurt ook als je wat meer achter de schermen van zo'n gemeenschap kijkt, dat er allerlei onverwachte verbanden zijn waarin mensen de mooiste dingen voor elkaar doen. En waar dat bloeit, waar dat leeft, waar oprecht van elkaar gehouden wordt en voor elkaar geleefd wordt, daar is de geest. En de vierde, de geest wordt zichtbaar bij vrijmoedigheid in getuigen. Als er opeens mensen anderen meenemen naar de kerk van je zegt, hé, jij iemand meenemen? Wat gaaf. Als er een enorm verlangen is om dat wat jij voelt en jij ervaren hebt ook te delen met de wereld om je heen. Als de kerk zonder schroom naar buiten keert. Dat is de geest. En de laatste, waar grote vrijgevigheid is in het delen. Ik hoorde laatst een prachtig verhaal van een collega. Die had, zijn kerk had een donatie gekregen. Een beetje vreemde donatie. Tenminste, ze hadden geen idee waar die vandaan kwam en van wie het was. En hij had de man die donatie gedaan had opgebeld. En het bleek een zakenman te zijn. Iemand die het heel goed had in het leven, veel geld had, maar ook ontzettend met allerlei dingen worstelde en die een enorme bloei in zijn geloof had meegemaakt. En hij vertelde, ja, zegt hij, ik sta er zelf verbaasd van. Hij zegt, maar ik vlieg veel over de wereld voor mijn werk, voor mijn bedrijf en ik vloog altijd business class. Dat hoort, had ik geld voor, dat hoort ook bij de status. Hij zegt, ben mee gestopt. Zeg, sinds kort vlieg ik economy class. En het verschil, dat doneer ik. En deze keer heb ik het aan jou gegeven. Aan jullie kerk. En die voorganger vertelde, die man had bij de tranen in zijn ogen. Zeg, ik ken mezelf niet terug. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen. Dat is de geest. En die geest, die is er vandaag. Op dezelfde manier. En als je goed proeft met dezelfde kracht als op het Pinksterfeest. En hij is overal om je heen. En waar die geest is, daar is God. Daar kan je hem zien. Daar is zijn leven. Daar is zijn kracht. Daar is Jezus. En hoe gaan wij daar dan mee om? Weet je, die heftigheid van de tekenen op Pinksterfeest, die zijn ook, zeg maar, voor die grote massa eromheen bedoeld. Als je je weer even terug verplaatst in die concertzaal waar 100 man uit zijn plaat gaan, daar zit ook een uitdaging en een uitnodiging in. Als dat gebeurt, als God zich laat zien, wat doe jij dan? Weet je, Je kan erop wachten tot het gebeurt, Pinksteren. Maar Pinksteren is niet een soort magisch iets wat zomaar over je heen moet vallen. Je kan er ook instappen. Dat vind ik het mooie van het verhaal van Pinksteren. Dus er is 100 man die waar wat mee gebeurt, die helemaal uit hun plaat gaan. Maar er is 3000 man die naar voren stapt en zegt, maar die wil ik ook. Hier wil ik onderdeel van zijn. Hier wil ik in gaan staan. Mag ik meedoen? En dat kan. En alle deuren gaan open. En die mensen laten zich dopen. En voor ze het weten zijn ze onderdeel van die gemeenschap, van die groep mensen, vol van vuur en aanbidding en delen. Je hoeft niet te wachten van, jongen, het gebeurt daar. Zou het bij mij ook gebeuren? Nee, je kan erin gaan staan. Je kan het opzoeken. En dat is de uitdaging, ook vandaag, van al die tekenen, van die plekken waar de geest zichzelf laat zien. Daar waar er honger is naar Gods woord. Waar passie is in aanbidding, waar vuur zit in de onderlinge relaties. Waar vrijmoedigheid is in getuigen, waar vrijgevigheid is in het delen. Daar waait de geest. En dat kan je opzoeken. Daar kan je in gaan staan. Daar kan je op bouwen. En dat is eng. En dat was ook eng op Pinkster. Ik weet niet wat ik in zo'n concertzaal had gedaan. Of ik er naartoe was gesneld of terug was gedeinst. Maar Pinkster nodigt je uit. Weet je, als het op jouw kring gebeurt. Die kleine groep mensen waar we door de week mee bij elkaar komen. Om te bidden en Bijbel te lezen. Weet je, wat doen we? Als er op onze kring één iemand is die een enorme passie heeft voor Gods woord. En veel meer Bijbelstudie wil doen. Of als er één iemand is die veel grotere stappen wil zetten in gebed. Of iemand die met de kring veel meer naar buiten wil treden en iets voor het dorp wil betekenen. Dat is best wel lastig. En de rest heeft er misschien maar geen zin in. En moeten we weer allemaal? Kunnen we niet een aparte kring hebben voor zulke mensen? Ergens kan ik me het ook voorstellen, zeg maar. En tegelijkertijd, waarom ga je niet met z'n allen in de wind staan? Als dat is wat de geest op die plek geeft. Als dat is hoe en waar hij waait. Waarom durven we er niet op te bouwen? Waarom laten we ons niet meeslepen? Als we daar de geest van God proeven. Ik heb een keer een artikel gelezen over de Volvo Ocean Race. Dat is die zeilwedstrijd met van die supergrote zeilboten die de hele wereld rondzeilen om het snelst. En het interessante daarvan is die mensen op zo'n boot, die zoeken de storm en het slechte weer op. Dus die hebben zo'n radar en die zoeken de hele tijd waar zijn depressies, waar waait het. En dan gaan ze van storm naar storm, want dan maak je snelheid. En dat zijn toch topbemanning met superboten, dus die kunnen dat wel leiden. Nou, op diezelfde manier daagt Pinkster jou uit om te gaan met de geest. Om die plekken op te zoeken waar het waait, waar het stormt, waar het vuur brandt. Want daar maak je snelheid. En daar kom je vooruit. Durf te bouwen op wat de geest geeft. Durf je voor te laten blazen door die plekken waar hij waait. Eén opmerking daarbij, vanuit de Bijbel. Als we het hebben over de geest, durf elkaar dan ook aan te spreken, durf samen te letten op de vruchten van de geest. Want waar de geest werkelijk waait, daar is liefde en geduld en vertrouwen. Daar is geen drammerigheid, daar wordt elkaar niet de maat genomen, daar worden mensen niet opgejut, daar is geen trots of arrogantie. Maar daar is oprechte liefde om elkaar bij de hand te pakken en elkaar mee te nemen. Daar zijn mensen niet vol van heimwee of ongeduld. Daar zijn mensen niet gericht op zichzelf. Maar waar de geest werkelijk waait, dan gaat de aandacht naar God en naar zijn werk. Wat Pinkster ons laat zien, is dat God uit de lucht komt vallen. Weet je, en dat is eigenlijk een rode draad die in de hele Bijbel terugkomt. We kunnen als mensen verlangen naar God, we kunnen op zoek zijn naar God, maar je kan God niet pakken. Je kan God niet zelf vinden. God daalt uit de hemel neer en vervult jouw hart. En jouw rol is niet het zoeken van God of het pakken van God, maar ontvangen. Met twee lege handen voor hem gaan staan. En jezelf laten vervullen door hem. Het enige wat wij hoeven te doen is ontvangen. En dat begint bij verlangen. Dat verlangen waarmee jij naar die concertzaal gaat. En als je je openstelt voor God, voor het weet heb je dat en nog veel meer. En als je dan bent, dan kijk je achterom. En dan stel je de vraag, en waar kwam dat verlangen eigenlijk vandaan? En het antwoord is, niet uit mezelf. Ook dat daalde van boven in mij neer. Oké, dat mogen we vol vertrouwen doen. Want Pinksteren is niet een magisch moment wat je moet afwachten of het ooit met jou gebeurt. Pinksteren is ook niet iets waarvoor je jezelf klaar moet stomen om dat grote te ontvangen. Pinksteren is Gods belofte aan zijn kerk. Dit is wat ik jou, wat ik jullie wil geven. En jij mag weten dat jouw leven en deze gemeenschap net zo vervuld zal zijn van de geest als die eerste gemeente op Pinksteren. Dat is de belofte waar jij bij mag beginnen. En in die zekerheid mag jij staan. En wat je dan ontdekt, is dat Pinksteren tegelijkertijd helemaal niet uit de lucht komt vallen. Dat God al eeuwenlang geleden beloofd heeft dat het goed zou komen met de mensen, omdat er ooit een dag zou komen dat Hij zelf neer zou dalen en mensen een nieuw hart en een nieuwe geest zou geven. En als dat gebeurt, dat we weer terug zijn en die mensen worden zoals God ons bedoeld heeft. Als wij vol zijn van honger en passie en liefde en vrijmoedigheid en vrijgevigheid, dan zijn we werkelijk beeld van God. Dan laten we Hem zien in de wereld om ons heen. Dan worden we een kracht waarmee God deze wereld herschept. En wat we zien in Pinksteren is hoe God, lang voordat wij Hem zochten, al op zoek was naar ons. Hoe zijn liefde jouw hart, jouw leven zoekt en vindt. God wil niets liever dan zichzelf uitstorten in jou. Hij wil jou hongerig maken. Hij wil jou vol vuur maken. Hij wil jou in beweging brengen. Hij wil jou leren om te delen, om te getuigen. Dat is waar heel zijn hart naar uitgaat. Want Hij wil jou, Hij wil deze hele wereld nieuw maken. Hoe gaaf is dat? Maar, waarom dan toch dat terugdeinzen? Waarom merken we niet altijd dat volle, dat diepe waar we naar op zoek zijn? Pinksteren stelt ook een vraag. Pinksteren stelt de vraag, waar vertrouw jij werkelijk op? Vertrouw jij werkelijk met heel je hart op Jezus, op God. En waar Pinksteren ons mee confronteert, is dat er heel veel andere krachten zijn in ons leven en in deze wereld, waar we eigenlijk veel meer op vertrouwen, voor dat volle, diepe gevoel, dan op God. En dat er allerlei ruis op de lijn zit. En dat er heel veel angst zit. Dat we lang niet zoveel op God vertrouwen als we eigenlijk zouden willen. En dat ruis geeft op dat verhaal van Pinksteren. Weet je, Pinksteren maakt jou als mens hulpeloos. Het enige wat je kan is met twee lege handen wachten. En dat is heel ingewikkeld. Kijk maar naar de voorgeschiedenis van Pinksteren. Dat was die 100 man. Dat was een armzalig groepje. Leerlingen van Jezus. Bang. Weggestopt ergens in een zolderkamertje. Niets in staat om naar buiten te treden. Pas nadat de geest neerdaalt, dan komt er iets los en gaat er iets groeien. En dat is heel vaak zo. Als mensen tot geloof komen, als de kerk weer opbloeit, dan gaat er een periode aan vooraf waarin mensen op hun knieën worden gebracht. Een periode van verval, van neergang, tot je werkelijk met lege handen staat. En waar dat lukt, daar kan Gods geest neerdalen. Is Pinksteren daarmee een onhaalbaar verhaal? Omdat het ons toch nooit echt helemaal zal lukken om zo volkomen hulpeloos te zijn. Nee. Want vergeet niet, Pinksteren is niet de verdienste van mensen. Pinksteren is ook niet omdat God dacht van, nou, dit is wel eens een mooi moment om de geest uit te storten. Pinksteren is de verdienste van Jezus. Hij heeft op Pasen de grote overwinning behaald. In zijn dood en opstanding. En daarom is hij met alle eer en alle macht en alle glorie gekroond, opgestegen naar de hemel. En hij regeert aan de rechterhand van God. Alle macht ligt in zijn handen. Hij is de Heer van deze wereld. Hij alleen is koning. En daarom heeft hij de macht om zijn kracht, zijn leven op deze aarde uit te storten. Om zijn geest te laten neerdalen. Om zijn wereld te herscheppen. Die Jezus heeft al onze nederlagen gedragen. En daarom mogen wij weten dat we, ondanks al onze zwakheid en al ons falen, mogen delen in zijn glorie en zijn overwinning. En Pinksteren is het teken van zijn macht en van zijn overwinning. En daar mogen wij in gaan staan. Ondanks al onze aanhoudende nederlagen, mogen wij weten dat we vol zijn van zijn glorie. Pinksteren maakt je hulpeloos, maar geeft tegelijkertijd zo ongelooflijk veel hoop. Laat die liefde van God, waarmee Jezus jouw hart zoekt, laat die al jouw weerstand overwinnen. Laat zijn hoop jouw vertrouwen geven. En ga vol goede moed onderweg, in de zekerheid dat God zichzelf wil uitstorten in jouw leven. Amen. Een paar toepassingen. Voor als je mee aan de werk wil. Vraag om de komende week over na te denken. Ben jij wel eens zo vol van God geweest dat mensen dachten dat je dronken was? Ik vind het altijd een mooi verhaal bij het Pinksterfeest. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen, als je wel eens mensen meemaakt die echt tot geloof zijn gekomen, dan moet ik ook wel eens denken van, oeh. En tegelijkertijd is het een vraag. He, want je kan ook zo aangepast en burgerlijk en braaf zijn. Dat waar is het dan? Gewoon om over na te denken. Ben je wel zo dronken, zo vol van God geweest dat mensen dachten... Dat is een te moeilijke zin. Goed, iedereen begrijpt wat ik wilde zeggen, ja. Tweede vraag. Kijk eens om je heen. Waar bruist het? Wie bij jou op de kring? Waar waait de wind? Waar is echte passie voor gebed? Waar zie je mensen met echte vrijmoedigheid om te getuigen? Zoek het op. Waar om jou heen bruist het? Derde, maak jezelf hulpeloos. Je kunt dat doen door hier te komen, door te bidden, door Bijbel te lezen, door alles wat jou groot en sterk maakt en waar je op vertrouwt, weg te doen uit je leven. Je kunt leegte creëren en God vragen of die jouw leegte wil vullen. Maak jezelf hulpeloos. En als laatste en belangrijkste, bid om de geest. Weet je, God wil niets liever dan zijn geest in jouw hart uitstorten. En hij wil ook dat je hem daarom vraagt. Laten we dat samen gaan doen. Grote God, machtige Heer, wij willen bidden dat u uw leven, uw kracht, uw passie in ons uitstort. Wij willen u vragen om vervulling met uw geest in ons leven. Geef ons dat volle, dat diepe, dat rijke leven wat u aan ons wil schenken. Vul ons helemaal. Geef ons honger. Geef ons passie. Geef ons liefde. Geef ons vrijmoedigheid. Geef ons vrijgevigheid. Maak dat we weer beeld worden van u. Geef dat het gaat bruisen in onszelf en om ons heen. Laat ons zien waar de wind waait. En geef ons de moed om erin te gaan staan. Heer, blaas ons vooruit. Haal de weerstanden weg. En laat ons uw liefde proeven en zien. En geef, Heer, dat we op een dag verbaasd staan van onszelf. En dan de conclusie moeten trekken. Maar dat waren wij niet. Dat was u. Dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Tijd voor muziek. Een liedje zingen die zegt: God, dit is mijn God. Amen. Zijn genade is en zijn liefde kunnen we niet kopen. Amen. Maar hij heeft alles gegeven voor ons. Dus laten wij allemaal staan voor hem aanbidden. Amen. wij gaan samen avondmaal vieren. En het avondmaal is zo'n moment waar je hulpeloos wordt. Waar je naartoe mag komen om te ontvangen. En tegelijk een plek waar je vol vertrouwen naartoe mag gaan. Omdat je weet dat de geest daar wil waaien. En in jou wil vervullen. En het avondmaal is bedoeld voor mensen die van zichzelf weten dat er heel veel momenten in hun leven zijn waar ze helemaal niet vol vertrouwen op God. En die hun eigen nederlaag heel goed kennen. Maar die willen gaan staan in de overwinning van Jezus. Die vol willen worden van het leven en de kracht die Hij geeft. En die niets liever willen om in hun leven van deze tafel te lopen. En vol te zijn van zijn geest. Als je dat van jezelf kan zeggen, ben je van harte uitgenodigd om samen met ons het avondmaal te vieren. Als je om een of andere reden het avondmaal niet wil vieren, dat is ook helemaal prima. Er liggen her en der briefjes en als jij het niet in hebt, heeft je buurman er wel een. Daar leggen we uit wat het avondmaal is. Er staan ook een paar gebeden op en die kun je gebruiken voor jouw moment om God terug te geven wat je in deze dienst ontvangen hebt. Wat wij gaan doen voordat we avondmaal vieren is samen bidden. En ik zal het gebed afronden met onze Vader. En dat wordt meegebeamd. En je bent uitgenodigd om dat samen met mij te bidden. Laten we naar God toe gaan. Goede en grote God, Vader in de hemel, we komen bij u. En we leggen werkelijk ons leven voor u neer. Heer, in al onze zwakheid en hulpeloosheid strekken we onze handen uit nu. In het geloof dat u ons kunt vervullen, dat u ons kunt raken. Heer, dat u een God bent die nieuw leven wil geven. Heer, dat hebben we nodig. Allemaal op onze eigen manier. Heer, en we vragen of het vandaag niet alleen maar Pinksteren mag zijn, maar ook werkelijk Pinksteren mag worden. In ons leven en in deze wereld. Niet alleen iets van lang geleden, maar iets wat we ook werkelijk mogen ervaren en mogen zien. En deze wereld heeft het zo vreselijk hard nodig als we zien hoe de wereld op allerlei plekken in brand staat. Hoe stromen van vluchtelingen over de wereld trekken in soms bijna hopeloze omstandigheden. Als ze zien wat voor puinhoop wij op andere plekken maken van de natuur, van de wereld om ons heen. Heer, dan weten we dat deze mensheid zichzelf niet gaat verheffen. Heer, zichzelf niet gaat vernieuwen. Maar dat u moet neerdalen. We zijn ontzettend vol hoop, omdat we ook zien hoe dat op allerlei plekken gebeurt. Zelf misschien ook van geproefd hebben. En tegelijkertijd willen we bidden, Heer, blijf uw geest geven, ook ons hart. Laat deze wereld niet in de steek, maar laat uw liefde stromen. U bent Heer, Heer. Vestig uw koningschap in deze wereld en ook in ons leven. Dat is waar we om bidden. Heer, we willen vragen om een mooie viering van het avondmaal. Breng ons dicht bij u. Laat uw geest hier aanwezig zijn en maak ons één met u. Heer, en daar verlangen we naar. Heer, en samen bidden we het gebed dat u ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont, laat uw naam geheiligd worden. Ik lees een paar versen uit de Bijbel over de manier waarop Jezus het avondmaal heeft ingesteld. We vinden dat in 1 Korinthe 11. Daar schrijft Paulus, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Het brood dat we breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet en gedenk en geloof dat het lichaam van Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker met wijn is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem, drink allen eruit en gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Iedereen mag bij Esther een stukje brood gaan halen, daar, en dan bij mij een slokje wijn. En het werkt het beste als we van achter naar voren rondlopen. Kijk eens alsjeblieft. Mag ik jullie uitnodigen? We gaan het afsluiten met een lied, I Surrender. Ja, oké. Okay. Thank you. bedankt voor jullie ontzettend mooie, prachtige muziek. Heel mooi, tijdens deze feestelijke Pinksterdienst. We zijn bijna aan het einde gekomen van de dienst van vandaag. En als je op de hoogte wil blijven van wat we allemaal doen in de Veenhardkerk, dan kun je je naam en je e-mailadres achterlaten in het boek bij de deur, bij de uitgang. En zometeen na de dienst, als we koffie hebben gedronken, als u dat wilt, nog even napraten, dan gaan we de mooie bloemen die hier staan, die worden dan uitgedeeld om mee te nemen. Zodat iedereen ook feestelijk naar huis mag gaan met een mooie bloem. Er zijn er genoeg. Er is één speciaal bosje bloemen waar ik wat aandacht aan wil geven. Iedere week geven we een bos bloemen namens de Veenhardkerk aan iemand in de omgeving. En deze keer doen we dat aan zorgboerderij De Lindenhorst in De Hoef. Zij bieden een kleinschalige dagbesteding in een veilige omgeving aan mensen met een verstandelijke beperking. Maar vooral mensen met een verstandelijke beperking die het leuk vinden om op zo'n boerderij te werken en in de landwinkel. En op deze manier wil de boerderij eigenlijk ook zichtbaar zijn in de maatschappij. En we vinden het een heel mooi particulier initiatief wat we graag een bloemetje willen geven. En we gaan vandaag ook nog collecteren. In de maand mei collecteren we voor het Passion, het collectedoel van de maand mei. En het Passion, dat is eigenlijk een opvang voor dak- en tuinlozen, thuislozen, waarin ze in 4 tot 6 weken daar kunnen zijn en eigenlijk nieuwe energie kunnen opdoen om weer zelf in hun leven verder te gaan. Ik denk een heel mooi passend initiatief ook bij Pinksteren. Van harte bij u aanbevolen. Na de collecte dan mogen wij de zegen ontvangen van Gerbram en zijn jullie allemaal uitgenodigd om nog even met ons na te vieren met een kopje koffie en wat lekkers. Mensen, laten we gaan staan en de zegen ontvangen. Alle kinderen zijn weer terug en daar zijn we ook ontzettend blij mee. We hebben voor ons allemaal de zegen van een drie-enige God die niets liever wil dan met alles wat hij is in ons wonen. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou al de dagen van je leven. Amen.